Μόλις ακούσαμε το νέο σήμα του νέου καναλιού, παλιό βέβαια, του Μέγκα. Κάπως έτσι θα είναι. Εμείς εδώ κάναμε την πρόταση για να βοηθήσουμε λίγο, αφού μπήκε ο Ιβάν Σαββίδης, όπως ακούσατε, και, στις ειδήσεις από χτες και στην εφημερίδα ειδήσεις, που το τρέιλερ της οποίας έπαιξε λίγο πριν. Γενικώς είναι ένα θέμα, αν δεν ήταν και το θέμα της Βρετανίας, αυτά τα όσα συνέβησαν χτες βράδυ, θα έπαιζε ακόμη πιο ψηλά, όχι ότι δεν παίζει εδώ στο ελληνικό χωριό πάντα αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Η διαπλοκή είναι μια λέξη, μια κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί αυτό τον τόπο δεκαετίες τώρα, και υποτίθεται με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα έμπαινε ένα τέλος και σε αυτό το θέμα. Αλλά όπως συνέβη και με όλα τα άλλα θέματα, όχι μόνο δεν μπήκε τέλος, συνεχίζεται στο χειρότερο από ό,τι συνέβαινε στις προηγούμενες δεκαετίες και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και το χειρότερο εδώ είναι ότι το κάνουν χωρίς προσχήματα. Ενώ οι άλλοι έκαναν αυτά που έκαναν, υπήρχε διαπλοκή, τα τρίγωνα, Μαξίμου, τράπεζες και κανάλια, αλλά υπήρχαν τα περίφημα προσχήματα. Όλοι ξέραμε, όλοι βλέπαμε, αλλά τηρούσαν τα προσχήματα με ευλάβεια. Εδώ δεν υπάρχει το τελευταίο. Δεν τηρούν τα προσχήματα με ευλάβεια. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τηρούνται τα προσχήματα ή να μην τηρούνται τα προσχήματα, αν έχει πια σημασία όλο αυτό. Αλλά προσχήματα δεν τηρούνται. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ο Αλέξης Τσίπρας σε άσχετο χρόνο το είχε πει και πιο καθαρά. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνουμε, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε όλους, έχει μια πολύ μεγάλη γενναιότητα. Στόχος μας να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή. Να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης. Να ελέγξουμε τα μέσα. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη της ντόπιας αλλά και της ξένης διαπλοκής τώρα. Για χάρη των εγχώριων ταβατζίδων, για να θυμηθώ μια έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς, αλλά και των διεθνών απεικιοκρατών. Μια χαρά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, το ήξερε το θέμα, το είχε υπολογίσει, το είχε ζυγίσει, το είχαν αναλύσει πριν αναλάβουν την εξουσία. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια φοβερή προσπάθεια να φτιάξουν δικά τους κανάλια. Το είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι. Μερικά δεν τα βλέπουμε, αλλά τα νιώθουμε, τα αισθανόμαστε, κάποιοι τα γνωρίζουν από μέσα. Αυτά πάντως που βλέπουμε είναι αυτό. Μια προσπάθεια να φτιαχτούν δικά τους κανάλια. Δεν είναι μόνο το Μέγκα δικό τους. Υπάρχουν γενικότερα κανάλια και έτοιμοι επιχειρηματίες που πριν στήριζαν τους προηγούμενους, τώρα με ευκολία στηρίζουν τούτους και αύριο θα στηρίζουν τους άλλους, γιατί αυτή είναι η πραγματική διαπλοκή με την εξουσία γενικώς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργού και κόμματος, αριστερού ή δεξιού, και επιχειρηματικότητας γενικώς, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στο συγκεκριμένο τιμόνι. Τα προσχήματα, όπως λέγαμε και πριν, δεν τηρούνται από όλες τις πλευρές. Αν ακούσουμε ο Καμένος τι έλεγε πριν μερικές μέρες για τον Σαββίδη. Είπατε ότι δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να είναι 45 στα χέρια επιχειρηματιών. Πριν από λίγες ημέρες είδαμε μια συνέντευξη του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, μεταξύ πολλών άλλων, ότι θέλω να πάρω ένα κανάλι για να έχω τη δύναμη να μπορώ να κάνω τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες χωρίς να με ενοχλεί κανείς. Αυτό σαν δήλωση, εσάς, ένα πολιτικό πρόσωπο, σας ενοχλεί ή όχι? Ο κύριος Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος αγαπά την πατρίδα του και έβαλε χρήματα όταν όλοι τα πέραν και φεύγαν στην Ελβετία. Ήρθε εδώ. Επένδυσε, συνεχίζει να επενδύει και θεώρησε ότι θα πρέπει να εμπλακεί και με τα μέσα μαζική ενημερώσεις, όχι για να κάνει πίεση κανέναν, αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το Μέγκα. Αυτό του Καμένου είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι ήρθε κάποιος επιχειρηματίας, όχι οποιοδήποτε, και βάζει χρήματα για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Για να έχει μια πιο σωστή ενημέρωση ο ελληνικός λαός. Όλα για τον ελληνικό λαό γίνονται. Η μουσική εισαγωγή που συνόδευσε την καλύτερη ενημέρωση που μας λέει ο Καμένος είναι το Αρμεγκάκι, Αρμεγκάκι, όχι Αρμενάκι. Αρμενάκι ήταν παλιά, το έχουμε εξυγχρονίσει λίγο και αυτό. Αρμεγκάκι με κύρα μου, πάρε με, πάρε με. Της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Βάλε με, βάλε με. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έλα βάλε με. Αυτό είναι και απότομο φρενάρισμα, γιατί θα κρατούσε πολύ το τραγούδι. Θέλαμε μόνο το Αρμεγκάκι, είμαι κυρά μου, την περίφημη φράση που έχει χορέψει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Αυτά τα ταούλια, με αυτά τα ταούλια κάποιοι χορεύουν, όχι αγορές σε καμία περίπτωση. Άλλωστε αυτές δεν υπάρχουν εκεί για να χορεύουν, ανεξαρτήτως του ποιος παίζει μουσική. Αυτά τα κάνει η αριστερή, γιατί βλέπω εδώ μια ταραχή σε ΣΥΡΙΖΕΟΣ κατευθείαν μηνύματα και στο mail και στο Twitter και γενικότερα. Η αριστερή κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Κάθε αριστερά που σέβεται τον εαυτό της κάνει τέτοιου τύπου, διαπράττει τέτοιου τύπου πράγματα, τέτοιου τύπου καταστάσεις δημιουργεί. Αυτός είναι ο ρόλος κάθε εξουσίας, για να τα κάνει όλα αυτά. Της δεξιάς που το έκανε παλιότερα, της αριστεράς που το έκανε τώρα, υπάρχει ένα μπέρδεμα στον προσανατολισμό, και το μπέρδεμα ξεκίνησε από το Survivor της προηγούμενης εβδομάδας, που είχαν μπερδέψει το αριστερά με το δεξιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται αυτό το μπέρδεμα, το οποίο το Survivor το είχε πάρει από παλιότερο μπέρδεμα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς χρόνια τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε τη δεξιά. Δεξιά! Δεξιά! Δεξιά! Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά. Αριστερά! Πού είναι αριστερά! Αριστερά! Το αριστερά είναι αριστερά! Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Ο Αλέξης τα λέει όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω μπέρδεμα. Τι είναι δεξιά, τι είναι αριστερά, ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός. Όχι όποιος δηλώνει κάτι. Η ζωή τα τακτοποιεί όλα αυτά. Η Σάρα δεν μπορούσε να βρει στο Survivor, την καθοδηγούσε εκεί ο μισθοφόρος. Παρά την καθοδήγηση δεν τα βρήκε. Ο Αλέξης από τους μαχητές τώρα και διάσημος ταυτόχρονα. Επίσης έχει ένα μπέρδεμα με το δεξιά-αριστερά. Το ίδιο έχει και ο Κούλης. Δεξιός δηλώνει, αλλά είναι πιο δεξιός από αυτό που δηλώνει. Για δε τους επιχειρηματίες να μην μπούμε, αυτοί είναι ταγμένοι στην καλύτερη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Ακούσαμε τι είπε πριν ο Καμένος, αλλά δεν είχε πει μόνο αυτό. Είχε και έναν ακόμη λάθος. Είχε 10 ακόμη καλούς λόγους να πει ο Καμένος για τον Σαββίδη. Λένε ότι για τον κύριο Σαββίδη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σας. Αυτή είναι η κριτική που σας έχω. Στηρίζεται πάνω. Υπό την έννοια ότι είναι φίλος σας προσωπικός, υπό την έννοια ότι θέλετε να τον προωθήσετε. Και θεωρώ ότι είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος στα δύσκολα της πατρίδας μας, αντί να κάνει όπως οι άλλοι και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι με τα λεφτά και να περιμένει πότε θα έρθει να αγοράσει την πτωχευμένη Ελλάδα, την ώρα που οι άλλοι την κάνανε, εκείνος ήρθε και έβαλε τα χρήματά του απ' έξω προς τα μέσα. Επένδυσε σε μια βιομηχανία στην Ξάνθη και προσέλαβε κόσμο. Ωραία. Έρχεται τώρα και επενδύει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όποτε χρειάζεται την πατρίδα μας, βοηθάει και σε εθνικά θέματα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μάγια. Σαν του γιάγια τα Μαρίνικα. Μαρίνικα. Μάγια. Και αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τον ευχαριστήσουν και να του πούνε ότι αυτό που κάνεις είναι εθνικό έργο. Του λένε όλα αυτά που του λένε. Καλά τα λέει ο Πάνος ο Καμένος, βρήκε 10 λόγους για τον επιχειρηματία, τον όποιον επιχειρηματία, δεν είναι θέμα Σαββίδη εδώ. Όποιος φέρνει τα λεφτά του για να προσφέρει καλύτερη ενημέρωση, αυτού εμείς εδώ που είμαστε και της καλύτερης ενημέρωσης, είμαστε επαγγελματίες στην καλή ενημέρωση, του βγάζουμε το καπέλο. Το Καλίνκα πια, όπως το ξέρατε, αλλάζει, με Καλίνκα γίνεται, το ακούσαμε το τραγούδι, θα το ξαναακούσουμε. Είναι σήματα του νέου καναλιού, έτσι όπως εμείς τα προτείνουμε να τα υιοθετήσει κάποιος, για να μην μείνει το κανάλι χωρίς σήματα. Είναι γραφτό του Μέγκα να διαπλέκεται πάντα και να υποστηρίζει με ομό τρόπο αυτά που πρέπει να υποστηρίξει. Δεν πρόκειται ποτέ να έχει μια ανάσα έτσι ελαφριάς, ανώδυνης, ανεξαρτησίας. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δυτικό κόσμο να υπάρχει ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης. Αυτά τα έχουμε λυμένα εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια. Πολλοί κόσμος δεν τα έχει λυμένα. Ή τα έχει, αλλά δεν θέλει να τα βλέπει ως λυμένα. Συμφέροντα εξυπηρετούν όλοι. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Ένα τεράστιο κλουβιό αυγό, όποιος σας λέει για αντικειμενικότητα σας κοροϊδεύει μπροστά κατευθείαν στα μάτια σας. Όλοι υπηρετούν θέσεις, όλοι υπηρετούν σκοπούς, όλοι υπηρετούν καταστάσεις, όλοι υπηρετούν τάξεις. Κάποιοι είναι ελάχιστοι με τους εργαζόμενους, με τους πολλούς αυτού του τόπου, όπως μπορούν, όσο μπορούν. Κάποιοι άλλοι είναι με τους λίγους αυτού του τόπου και επιμένουν με τους τρόπους που επιμένουν και πορεύονται με τους τρόπους που πορεύονται. Μέσα σε αυτά είναι και κάποιες τράπεζες, είναι και κάποια Δουνουτού, είναι και κάποια γραφεία, όχι μόνο στο Μαξίμου, γενικότερα τα γραφεία που υπάρχουν σε κεντρικές λεωφόρους αυτού του τόπου, που κάνουν και το πραγματικό κουμάντο, μαζί με τα γραφεία του Βερολίνου και των Βρυξελών και άλλων τραπεζών ξένων σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε λύσει και το θέμα του χρέους από χτες, αν ακούσατε. Αν δεν είχαμε και τη Βρετανία, θα ήταν και το πρώτο θέμα. Το λύσαμε το θέμα του χρέους. Προβάρει τις γραβάτες τώρα μέσα στο Μαξίμου, γιατί πρέπει να φορέσει και τις γραβάτες. Δεν λύθηκε ακριβώς το θέμα του χρέους. Από πέρυσι έχουμε να το λύσουμε το θέμα του χρέους. Ο Αλέξης Τσίπρας 17 Μαΐου του 2016, πέρυσι, που πάλι ένα Eurogroup έπαιζε να μας λύσει το χρέος, είχε κάνει την εξής δήλωση. Η Συμφωνία Διευθέτησης του Ελληνικού Χρέους, που αναμένουμε να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από το Eurogroup, θα προβλέπει την μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους και θα ελευθερώνει πόρους για επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης. Και αυτό, ξέρετε, θα σηματοδοτήσει κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Με την επίλυση του ζητήματος του χρέους, η αστάθεια και η αβεβαιότητα φεύγουν οριστικά, επιτρέποντας την ελληνική οικονομία να εκδηλώσει την παραγωγική της δυναμική, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα οριστικό πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί προωθητικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και την ταχύτερη έξοδο από την περίοδο των μνημονίων. Αυτά τα έλεγε πέρυσι, 17 Μαΐου του 2016, που πάλι ελπίζαμε, που πάλι ήταν αισιόδοξος, που πάλι από το 1% έβγαλε συμπέρασμα για το 100% και προσπαθούσε με μια δήλωση να πει ότι δεν είναι έτσι. Ένα μήνα μετά, όχι ένα μήνα, 15 μέρες μετά, 3 Ιουνίου του 2016, είπε. Η απόφαση του Eurogroup της 24ης του Μάη θεσμοθετεί και έναν κόφτη χρέους. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Για μια επιτυχία που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε που θα μπορούσαν να τη φανταστούν. Μια επιτυχία που αν την έφερναν αυτοί, όχι μόνο θα μιλούσα για success story, ενδεχομένως να έφτιαχναν και γιορτές στο Παναθηναϊκό στάδιο για να τη γιορτάσουν. Ήταν και μετρημένος λίγο, γιατί πήγαιναν όλα πολύ καλά σχετικά με το χρέος. Στην πορεία ήρθαν εξελογήσεις, ξανά μάνα το χρέος. Ήταν να λυθεί χτες, δεν λύθηκε. Τώρα το πάμε για 15 Ιουνίου, αν κατάλαβα καλά. Άλλο ένα Eurogroup. Βέβαια, ο Σόιμπλε λέει μετά το 18 θα δούμε, αν και όταν. Αλλά δεν έχει σημασία τι λέει ο Σόιμπλε. Εδώ στην Ελλάδα, στο χωριό, σημασία έχει τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας και τα τρόλ τα γνωστά και κάποιοι βουλευτές που είναι στην κλειστή ομάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε ότι τώρα στις 15 Ιουνίου, οπότε μέχρι τις 15 Ιουνίου προλαβαίνουμε ένα μνημόνιο ακόμα να φέρουμε, κάποια μέτρα, κάνα δύο αξιολογήσεις να κλείσουν έτσι ακριβώς όπως κλείνουν οι αξιολογήσεις, για να έχουμε και μια καλή κατάσταση και μια καλή είδηση από το συγκεκριμένο Eurogroup, το οποίο πάει κάποιες μέρες πιο μετά για να έχουμε λύση του χρέους. Άρα η εβδομάδα που μας έλεγε χτες ο Παπαχριστόπουλος δεν ισχύει, δεν θα τελειώσει τέλος εβδομάδας αυτής. Πάμε 3-4 εβδομάδες ακόμη, δεν πειράζει, έχουμε υπομονή, τόσα χρόνια έχουν περάσει. Όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει μια τάση προς την αριστερά σε αυτόν τον τόπο, τη συγκεκριμένη αριστερά, την πόρνη αριστερά, όπως λέμε από χτες ως σύνθημα. Οπότε όλοι εσείς που θέλετε να πάτε σε αυτή την αριστερά, γιατί νιώθω ότι είστε πάρα πολλοί που θέλετε να ακουμπήσετε και να τρέξετε μπροστά εκεί, σας δίνονται τώρα οι ευκαιρίες. Εσύ είσαι αριστερός. Εσύ, όχι. Μη χάνεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπες τώρα στο γίνεκεσυαριστερός.gr και στο αριστερήτουκόλου.gr. Με κάθε νέα εγγραφή, δώρο ένας δερματόδετος τόμος του τετάρτου μνημονίου, υπογεγραμμένος από τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Γίνε λοιπόν και εσύ αριστερός, σου δίνονται οι ευκαιρίες. Ακούσατε τα δύο ιντερνετικά, τις δύο πύλες ιντερνετικές, μπορείτε να απευθυνθείτε, να γραφτείτε, να γίνετε και εσείς, δεν χάνετε τίποτα, απολύτως τίποτα δεν θα χάσετε, δεν χρειάζεται καν κόπο, ούτε αλλαγή συνείδησης που λέει η διαφήμιση. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι αριστερός, εφόσον αυτοί που κυβερνάνε δηλώνουν αριστεροί. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο. Θα βρείτε και χιλιάδες εκεί από κάτω αποχαυνομένους. Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον καλή παρέα. Να στηρίζετε τα μνημόνια, να φτιάχνετε το δικό σας το μνημόνιο. Εμείς έτσι το είδαμε στην τηλεόραση χθες. Φτιάξε και το δικό σου το μνημόνιο. Παίρνει 40 περικοπές και τις ταιριάζεις. Πώς φτιάχνουν τα παζλ οι άλλοι. Τις ταιριάζεις πάνω σε κατηγορίες συνταξιούχων και εργαζομένων. Αν σου περισσέψουν και κάποιες από τις 40 περικοπές, τις δίνεις σε άλλον και έτσι προχωράει. Η ζωή είναι ιδέες όλες αυτές για να περνάμε καλά στα χρόνια του μνημονίου. 2-11-200-8-200 σας περιμένει να ακούσει και άλλες καλές ιδέες γύρω από όλα αυτά ή να δηλώσετε συμμετοχή στο Γίνε και εσύ αριστερός, αν θέλετε, αν επιθυμείτε, αν νιώθετε ότι είστε τέτοιου τύπου αριστεροί όπως είναι αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και θα γίνετε κι εσείς αριστεροί. Σαν μια αριστερή που την αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι η Ελισάβετ Σκουφά, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πιερίας. Ακούμε κάθε μέρα ένα απόσπασμα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και το σημερινό απόσπασμα. Μία πρόταση και κλείνω. Όχι, κλείνετε τώρα. Όσο και να τώρα προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη, ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Μέκα. Λίνεκα. Μέκα. Λίνεκα. Μέκα. Λίνεκα μάγια. Σαν του γιάγια τα μαρίνικα, μαρίνικα μάγια. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε το απόστημα της διαπλοκής που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια και τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ο Σαββίδης. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το Μέγκα. Πρώτη φορά αριστερά. Πού είναι αριστερά? Αριστερά. ξέρω ότι είναι επιθυμία της ίδιας διαπλοκής να με πάρουν στην αγκαλιά τους, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Συνήθως έτσι γίνεται. Η διαπλοκή δεν τα καταφέρνει να παίρνει στην αγκαλιά της πρωθυπουργούς που δεν θέλουν οι ίδιοι. Αυτό το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ έδωσε μια άλλη διάσταση στο δημόσιο λόγο πριν μερικές μέρες σε σχετική τοποθέτησή της. Θέλετε η κυβέρνηση παρακαλώ να εφαρμόζει το μνημόνιο ή να μην το εφαρμόσει? Γιατί η κυβέρνηση αυτό κάνει τώρα. Ναι, θα σας πω, κύριε Λίτσι. Εμείς έχουμε εσείς πει. Γιατί φωνάζετε? Τι θέλετε να μην εφαρμόζει το μνημόνιο που ψηφίσατε παρά? Ξέρετε, στην πολιτική το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Είναι ή μαύρο ή άσπρο. Δεν είναι άσπρο-μαύρο. Είναι ή μαύρο ή άσπρο. Και πολύ σωστά τα λέει εδώ η Βόζεμπεργκ. Δεν είναι άσπρο-μαύρο, είναι μαύρο ή άσπρο. Είναι κομβική η παρατήρησή της και αλλάζει όλα τα δεδομένα στα σχήματα λόγου που ξέρουμε μέχρι τώρα. Επίσης, ένα άλλο δεδομένο που αλλάζει είναι το επίθετο της Κριστίν Λαγκάρτ. Αυτό. Αφορά την Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία σήμερα τη βλέπουμε να δηλώνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε? Ναι, δεν εννοεί όμως και αυτή τώρα. Δεν εννοεί τώρα χωρίς να έχει κάνει, γιατί λέει και η Λαγκάρ ακόμη λέει πρέπει η Ελλάδα να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή δεν λέει η Λαγκάρ μην κάνετε Έλληνες μεταρρυθμίσεις, μη στενοχωρήσετε, θα σας μειώσουμε το χρέος. Και η Λαγκάρ. Βεβαίως ήταν ο Βασίλης Ολεβέντης, ο οποίος και σε αυτό το θέμα δίνει μια άλλη οπτική και βάζει τα πράγματα στη δική του θέση. Φίλε μου, μου έχουν κόψει μισθούς. Μου έχουν κόψει. Να είσαι περήφανος γι' αυτό, μπράβο, χαίρομαι. Όπως όλος ο κόσμος. Τόση πίκρα όμως και στεναχώρια δεν έχω νιώσει από αυτά. Για το survivor που χάσαμε τους Τούρκους, Και τούτη εδώ, μόλι. Ποιο survivor, μόλι. Τούτη εδώ τώρα που άκουγα στο Θήμιο. Πώς τη λένε, σκουφά, πώς την είπατε. Σκουφά. Σκουφά, πώς τη λένε. Σκουφά, μωρέ. Αυτό το πράγμα. Από πού αντλούνε, μωρέ, αυτοί το θράσος, μωρέ, και μιλάνε. Θυμήθηκα πάλι και εκείνο του Παφίλη που είχε πει ο Τσίπρας στον Παφίλη, δεν θα φέρουμε μνημόνιο. Και λέω, μα τόσο θρασίμια και τόση πίκρα νιώθω όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσος να μιλάνε στο κουκουέ έτσι. Στο κουκουέ, μωρέ. Πέστε, μιλήστε με, πέστε τα εκεί με τη Νέα Δημοκρατία, πέστε με τους άλλους. Στο κουκουέ, μωρέ. Δεν τρεπόσαστε, μωρέ. Στο κουκουέ, ξαναλέω. Που σας τα έχει βγάλει όλα στη φορά και τα έχει προβλέψει τι θα κάνετε. Τολμάνε αυτά τα γρασίνια. Συγχώραμε ένα αποστολή που τα λέω έτσι. Όχι, μην στεναχωριέσαι. Βεβαίως τολμάνε, δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό, μην ανησυχείς. Έχουν πετσοκόψει, αλλά τόση στεναχώρια δεν την έχω νιώσει όταν ακούω αυτούς. Από πού αντλούνε, μωρέ, αυτοί το θράσος, μωρέ, και μιλάνε. Από το λαό του αντλούνε, από εκεί μην νομίζεις κάτι άλλο. Αποστόλη, αυτό που λέει αυτή η αρχιλάησα, δεν ξέρω πώς τη λένε, που του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτήνα. Η σκουφά. Αυτή η σκουφά, ναι. Αυτό είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει στους ΣΥΡΙΖΑΙΣ σε παίρνουν τηλέφωνο, να του βάζει να τα ακούνε. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Ποιος είναι? Εγώ, ποιος είστε εσείς? Είναι εκεί. Πού πήρατε? Το Real. Μπράβο, τι θέλετε? Θέλω να σου πω κάτι, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Μάλλον παίρνει πρώτη φορά τηλέφωνο στη ζωή σου γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, για πάμε. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι εδώ και 8 μέρες στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε λεωφορεία. Ωραία, κοντά είναι όλα, τι θες? Κοντά είναι, βέβαια, μια τριγάρο δρόμος. Και μετρό δεν έχετε, δεν κάνατε και έτσι. Έχετε μάθει χωρίς μέσα μεταφοράς. Εντάξει, εμείς παίρνουμε και με το μετρό, βέβαια. Αλλά... Οπότε όλα καλά, τι θέλετε? Τίποτα, απλά να τα αναφέρουμε ότι δεν έχουμε λεωφορεία. Απλά δεν ακούω να αναφέρετε κάτι δικά του. Τα κρύβουμε γιατί δεν συμφέρει, είναι να τα πάρει ο Σαββίδης και θέλουμε να κάνουμε κακό στην κυβέρνηση. Με τέκι είστε, το ξέρω. Τσοντοκάναλα εκεί. Τσοντοκάναλα και μια τσόντα δεν έχουμε δει. Να χαίρεσαι ο Τσοντοκάναλα, τσάμα το όνομα. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, δεν είναι και λίγο. Λες Τσοντοκάναλο, φτιάχνεσαι, κοιτάς τίποτα. Μόνο περιμένουμε καμιά διαφήμιση κατά λάθος από κανένα φρόλτρο, να δούμε κανένα βυζί. Τι έγινε, πάμε να μας ρυθμίσουν το χρέος. Έχουμε γιορτή. Θα γίνει η ρύθμιση του χρέους επιτέλους. Αφού ξεπουλήσαμε την Ελλάδα, ξεπουλήσαμε τους μισθούς. Όλα τα ξεπουλήσαμε. Δεν χαίρεσαι. Να βάλει και ο Τσίπρας επιτέλους την γραβάτα. Αυτό που γίνεται όλο αυτό το πράγμα, εμείς θα χρεωθούμε ένα μνημόνιο παραπάνω. Επειδή ήθελε ο Τσίπρας να βάλει μια γραβάτα και βρήκε αφορμή. Βάλε αγάπη μου την γραβάτα και παρά τα μας ήσυχους. Αφού γραβάτα θες να βάλεις, για γραβάτα ξεκίνησες. Βάλτε από την αρχή. Τη θηλιά στο λαό θα βάλει, αλλά. Το ίδιο λέμε. Γεια σου, όμορφε. Γεια, μωρή. Πάλι νεύρα έχει. Τι θες, μωρή? Στην αρχή της εκπομπής βάλετε ένα ηχητικό με τον Παπαχριστόπουλο. Μπράβο, μαγκιά μας. Μαγκιά σας. Μόλις τελειώνουμε, βγαίνουμε. Κόπηκε το ίντερνετ. Αλήθεια. Άκου τώρα. Τι τελειώνουμε, από τι βγαίνουμε? Από την ανάπτυξη. Όχι, λάθος. Από την κρίση βγαίνουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε σαν λαός. Οι τελευταίοι μένουν. Όχι, λάθος. Λάθος. Κάτσε, με μπέρδευσε. Τελειώνουμε με τα μνημόνια, μάλλον. Ξέρω εγώ. Τελειώνουμε πάνω σας. Δεν ξέρω τι εννοεί. Κάτι από όλα αυτά. Ένα από αυτά. Να σου πω πόσα ταλέντα ακόμα. Μα σαν τη σκουφά έχει κρυμμένο ΣΥΡΙΖΑ, λες. Πολλά, πολλά και ευχαριστούμε. Γι' αυτό νιώθουμε ευγνώμονες. Ρε Μπαλούρδο, τι λες εκεί πέρα, ολοκατηγορά τον Τσίπρα και τους άλλους δεν λες τίποτα. Οι άλλοι χρέωσαν τη χώρα, ρε. Μπουμπούνιδες αυτού μέσα, δεν ξέρετε τι λέτε, ποιος τη χρέωσε τη χώρα. Όχι, άλλοι, άλλοι. Άλλο θέμα. Ο Τσίπρας μας έσωσε από αυτά που μας έκαναν οι άλλοι. Μας σώζει, μας σώζει. Πες τα, μην τρεπόμαστε κάπου. Θα μιλήσω εγώ, θα μιλάς εσύ. Τσίπρας μας έβαλε στο μνημόνιο, αυτός μας έβαλε στο μνημόνιο, Νέα Δημοκρατία και έχει λυσιάξει τώρα γιατί έφυγε από την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, όλα η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Εσύ μωρείς τα γεράματα για τη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν μπορώ να έχω τα πράξενα. Οι χρωστάνε, οι χρεώσαν τη χώρα και πληρώνουμε εμείς τους κλέφτες. Ας το διάλογο να πάνε. Που ψήφιζες όμως, όλα να τα λέμε. Ψήφιζα, ήμουν μαλάκας κι εγώ και ψήφιζα. Σημασία έχει ότι τώρα δεν είσαι πια. Αυτό έχει σημασία. Εκεί να σταθούμε, εκεί θέλω. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτή πολλοί υπουργοί οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο υπουργός οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέος. Είναι η γλυκιά φωνή του Βαγγέλη Βενιζέλου. Απορούμε γιατί ο Τσίπρας προσπαθεί να δώσει λύση στο χρέος, αφού το είχε λύσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως ακούσαμε και όπως θα ακούσουμε. Τώρα μπορούμε να σταματήσουμε να προσθέτουμε χρέος στο χρέος και να αρχίσουμε να αφαιρούμε χρέος από το χρέος, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα στόχο που επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα, δηλαδή σε ένα χρέος 120% του ΕΕΠ το 2020. Ορίστε. Ο άνθρωπος είχε φροντίσει μέχρι το 2020 να έχουμε αυτό το χρέος πολύ μικρό, είχε κόψει άπειρα λεφτά και αν δεν πέτυχε τότε ο Βενιζέλος, ήρθε μετά ο Σαμαράς και το κούρεψε. Το χρέος το ελέγξαμε. Το κουρέψαμε όσο δεν έχει κουρευτεί ποτέ χρέος στα παγκόσμια χρονικά. Έχουμε κόψει κοντά στα 150 δις και τώρα γίνεται ο μεγάλος θόρυβος για τα 11. Για τα οποία όμως έχουν υποσχεθεί οι εταίροι μας. Ότι θα μας διευκολύνουν με κάθε τρόπο έτσι κι αλλιώς, εφόσον δηλαδή πιάσουμε τα πλεονάσματα που ήδη πιάνουμε. Έχουμε νικήσει τον ωκεανό και ορισμένοι κοντεύουν να πνιγούν στη σκάφη. Άμα το έχουν υποσχεθεί εταίροι, δεν υπάρχει πιο ισχυρό επιχείρημα από αυτό. Το έχουν υποσχεθεί εταίροι σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλεονάσματα. Μετά το κούρεμα ο Σαμαράς το τακτοποίησε. Φέτος το φθινόπωρο θα έχει τακτοποιηθεί πλήρως και το χρέος. Ήδη οι τόκοι που πληρώνουμε έχουν πέσει στο μισό από ό,τι πληρώναμε ακόμα και πριν από την κρίση. Και θα πέσουν κι άλλο τα επιτόκια. Θα μειωθούν κι άλλο οι τόκοι. Μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε πλέον πίσω. Όχι βέβαια, δεν μπορούμε. Και ενώ το κούρευε, το τακτοποιούσε ο Σαμαράς, το διέγραφε και το αφαιρούσε ο Βενιζέλος, ένας άλλος μέγιστος πριν από όλους αυτούς τα είχε λύσει όλα. Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να διαγράψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του χρέους μας. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεκάδες ο ένας, 150 ο άλλος, διαγραφές, τακτοποιήσεις. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Τσίπρας δεν έχουμε καταλάβει μαζί με τη Λαγκάρ που λέει και ο Λεβέντης. Ναι, ποιος είναι? Αυτός, 1-0. Εγώ? Ποιον θέλετε? Μα ζητήσατε, Ραουλέο Ζιάννης λέγουμε. Ποιος σας ζήτησε? Εσείς τι εταιρεία είστε? Εμείς γενικώς εξάγουμε πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια. Τι εξάγετε? Πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια, σκατοσπρόχτη. Δεν κατάλαβα τι είπα. Πιγκάλ της τουαλέτας, το βουρτσάκι της δύσκολης ώρας. Αυτό που βγαίνει και σε ένα φυτό κόκκινο, σαν βούρτσα που είναι. Τι είναι αυτό, ποτό? Ποτό δεν το λες, δεν θα έχει ωραία γεύση φαίνεται. Είναι ένα βουρτσάκι, καθαρίζουμε και τα μπουκάλια μέσα σε Μερακλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Δεν χρειάζεται να. Σήμερα πήρατε γι' αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Ήταν για μια προσφορά, ήταν το έξω σκατοβουρτσάκι. Καθαρίζει πριν λερώσεις. Αυτοί οι άθλοι δεν είναι οι άθλοι του Βίκτορα Ογκό, είναι οι άθλοι του Αλέξη του Τσίπρα. Α, έχει ο Τσίπρας έργο άρα, όχι μόνο ο Ογκό. Έχει και αυτός αθλίους. Είναι οι άθλοι του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, τρομερό. Ευχαριστώ για το συμπέρασμα. Είναι τρομερό, ναι. Και τη δημιουργική σκέψη. Να είστε καλά. Δεν μου λες, χτες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που είδα, παρατήρησα ότι ο Τσολιάς πάχινε πολύ. Όχι καλά, η κάμερα προσθέτει. Και είχαμε δικά μέρα ως πρωί σε αυτήν, οπότε πρόσθεσε διπλάκυλα. Μεγάλη κοιλιά έκανε. Θα καλοτρώει φαίνεται. Πες τα. Και θα βλέπω στο survivor του με τους μυς και τα ιδρωμένα κορμιά και για να έχει και το contrast, ας πούμε, να έχει την αντίθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπει ολοπεινασμένο στην τηλεόραση ή να βλέπει και κάποιου που τα τρώνε. Πάρε τα παιδιά και βγείτε στην παραλία να σας δούμε μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Ναι, δεν μας έφτανε το ρεζίλ. Θα τραβήξουμε στις διακοπές, θα κρύβουμε τα πατσόκυλα, θα τα βγάλουμε και στην τηλεόραση. Άσε μας. Μωρή Λούγκρα, κάνει ότι δεν το σηκώνει πολύ ώρα για να νομίζουμε ότι έχει κόσμο, έτσι. Και καλά, τι να κάνω, προσποιούμε. Να μα κρατά σε αγωνία και τώρα δεν χάνω και το λαό, μαλάκα. Τέλο πάντων, αυτό το ξέρει το Τζοχατζόπουλο, εντάξει, εγώ αν τον δω σαν γέρο, όπου είναι ένα γέρο, λέει άρρωστο κλπ. Και θέλει να βγει. Εμά, ρε φίλε, το λαό, τον περισσότερο πιστεύω, τον ενδιαφέρει να είναι ένα γέρο στη φυλακή και να τον πληρώνουμε. Όμω, ο άνθρωπο αυτό, αφού ακούει και ο κόσμο τώρα, γιατί δεν μεταμέλησε να πήρε παιδιά, εντάξει, τα πήρα, να φέρει τα χρήματα πίσω και μετά να του δείξουμε αυτή την επίοικια και να πούνε όλοι εντάξει ρε παιδιά, αφήστε τον παππού να πάει σπίτι, ότι έκανε ο μαλάκας. Όμως τα 100 εκατομμύρια φίλε που έφαγε δεν έχουν βρεθεί πουθενά, έτσι. Είναι στις offshore και δεν μπορούν να τα πούνε. Περίμενε, μπορεί να μην τα έφαγε ο άνθρωπος τελικά. Γιατί δεν φέρνει ρε φίλε το χρήμα πίσω. Να πει και ο κόσμος, εντάξει ρε παιδιά, αφήστε τον γέρο, έκανε τη μαλάκα, τουλάχιστον έφερε το χρήμα πίσω. Εντάξει, βγάλτε τον έξω και αφήστε τον να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή του μαζί με το παιδάκι του, ξέρω εγώ. Αλλά το χρήμα όμως κάποια στιγμή αυτό θα εμφανιστεί στην άλλη γενιά ή στην παράλληλη. Και θα είναι όλοι να πούμε μια χαρά όλα, έτσι. Και ο πατέρας με 6 χρόνια κατάκητος δεν έχει να πάρει τα χάπια του, ούτε τη γυναίκα που τον προσέχει, έτσι. Και ο Τσοχατζόπουλος είναι υπεύθυνος εν μέρη. Τώρα, άμα δεν έκανε καλή διαχείριση ο πατέρας, ο Τσοχατζόπουλος φταίει. Ο πατέρας μου έπαιρνε οικοδόμο 40 χρόνια. Οικοδόμο 40 χρόνια, αγάπη μου. Δεν μπήκε σε ένα κόμμα όμως να κάνει τη ζωή του. Ναι, και έκανε τον οικοδόμο. Δεν μας χαίρεσαι κι εσύ. Αυτό έχεις δίκιο, ναι. Και όλα τα γερόδια που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια τους τώρα, εν μέρη ο Τσοχατζόπουλος και όλοι αυτοί οι Τσοχατζοπουλοί, όπως ο Παντονίου, που το βρήκαν ένα 300 στο λογαριασμό, έχουν συμβάλει στο να είναι όλοι αυτοί οι γέροι και οι γριές, οι κακομοίρες, να μην έχουν να είναι φίλοι εξαφιωμένες και να μην έχουν να πάρουν χάπια. Δεν ξέρω τι κάνουν. Οι γριές να κάνουν καλύτερη διαχείριση. Αλλά, λοιπόν, αν μα παρατήσουν και οι γριές σου, τι όλα αυτά οι Άκης, όλα αυτά οι Άκης. Να γνώρισαν όλοι σαν τον Άκη. Ο Άκης είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που κάποιοι δεν παραδειγματίστηκαν. Άι, παράτα μας. Καλά, μαλάκα, πού είσαι? Αποστόλης. Σε παίρνω τόση ώρα, τι Αποστόλης? Αποστόλης. Έλα, Αποστόλη, πού είσαι? Έλα, τι θες? Κάθε φορά κάνουμε τον ίδιο πρόλογο, θα μας βαρεθεί ο κόσμος, ρε μαλάκα. Θα ξεκινάς με Αποστόλης, γι' αυτό. Αποστόλης. Ωραία, Αποστόλη μου, να σου πω. Χθες σου στη Σαγιάφκα, ρε μαλάκα. Αποστόλης. Χθες σου στη Σαγιάφκα, ρε Αποστόλη. Α. Πήρα ένα καφέ και κάτι Σύνταγμα, αλλά δεν τον πετύχω. Μόνο ένα λίτσο λάθο. Εσύ πού είσαι, ρε? Δεν βρήκες τίποτα? Τίποτα, ρε μαλάκα, πού είσαι, πού θα σε πετύχω, θα μου πει. Αποστόλης. Πού θα σε πετύχω, ρε Αποστόλη, θα μου πει. Όχι, θα σου πω. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε το προτάσμα, θα σε έπαιρνα και σε ρώτα για τον Κυρθοδωρή. Α, όχι. Είσαι μαλάκας. Αποστόλης. Προφανώς και σήμερα είμαστε όλοι Βρετανοί, όπως και χθες ήμασταν όλοι Σύριοι. Προχθές ήμασταν όλοι Ιρακινοί, αντιπροχθές ήμασταν όλοι Γάλλοι. Πιο πριν ήμασταν όλοι Γερμανοί, ακόμη πιο πριν είμαστε με τους κατοίκους της Ιεμένης που δεν μιλάει και κανείς για αυτούς, που δέχονται τις βόμβες από πάνω συνέχεια. Γενικώς είμαστε με τα θύματα του πολέμου των συμφερόντων τους, ή για να το κάνουμε πιο καλό και να το φέρουμε στο σήμερα, είμαστε τα θύματα του πολέμου των συμφερόντων τους, και αυτό γενικότερα όλοι το λένε ως κάτι άδικο. Με αυτό το αισιόδοξο σας αφήνουμε για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού τώρα, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Το βράδυ εμείς έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Έλα, καλημέρα, αγαπητέ μου. Έλα, τι κάνεις? Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Τι ήταν αυτή η μωρέ χθες? Δεν είδα το μάτς, αλλά είδα τον δικό μου και ήταν ράκος μετά. Άστε. Κάπιν έξω, κακομοίρης. Λίγο τον ήπιαμε που λέμε. Ναι, ρε γαμώ, το πάλι χάσαμε από τους Τούρκους. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ακούω στο survivor. Άστε, παιδί μου, άστε, μην γίνει κανένα πιο χοντρό, φοβάμαι τώρα. Γιατί σε αυτά είμαστε χαμένοι, το ξέρουμε. Για πόλεμο, έτσι. Άμα. Διπλωματικό γίνεται αυτές τις μέρες. Βλέπεις, επιχειρείται πόλωση. Ευτυχώς που είναι πάνω ο καμένος και τους νικάει στα σημεία. Παιδάκι μου, θα μας πάνε λάχανο αυτοί. Άμα πάμε σε κανένα πόλεμο, τίποτα δεν θα δει κανένα μα. Ναι, γιατί εμείς θα πάμε στον πόλεμο εμείς. Εκεί να δεις πώς θα φεύγουν οι καραβιές. Θα βαριόμαστε, θα πίνουμε καφέ. Καλέ, θα εξαφανιστούμε, θα φεύγουμε από τη χώρα για να μην πάμε να πολεμήσουμε. Εγώ πρώτος. Τόσο ο χαρακτηρισμός της εκπονευμένης αριστεράς που έδωσε σήμερα ο Θήμιος είναι ό,τι καλύτερο ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άι, μωρή σαλιάρα. Θα σε βρίσω. Βρίσε με. Θα σε βρίσω. Ναι. Γερμανοί προδότες. Α, στο διάτανο, μωρή. Α, στο διάλο από το χάμο. Άντε μου στο διάλο. Στο διάλο, μωρή. Στο διάλο, μωρή. Όχι στο διάλο από το χάμο. Ναι. Προδότες. Α, στο διάλο, μωρή. Είμαι στην Αθηνό πατρών και έχω να καταγγείλω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Τσίπρα. Γιατί όχι, τσαμπάνια. Η άσφαλτος, φίλε, είναι κατάμαυρη. Είναι κατάμαυρη. Δεν μπορούσα να βάλω ένα άλλο χρώμα. Μαύρη άσφαλτο, να χτυπάει ο ήλιος και να ζεσθενόμαστε. Καταρχήν η Αθηνών πατρών δουλεύει, δεν την ξανακλείσανε. Ή μόνο την Ιωνία κλείσανε. Για τώρα, το πρωί την πήγα και τώρα την γυρνάω. Καραγκιόζει σε μια μισή ώρα. Να δει την τατσοντοκάνα, αλλά σα φιλιά. Έλα, γεια, ξαναγύρισε το ΣΥΡΙΖΑ, συμπράβο. Να σου πω, έλα. Όλα αυτά Ξέρετε, είχε πάρει τότε και στην Αβερνάλη απεργία των ναυτικών. Οι αστυνομικοί ήδη έχουν ξεκινήσει το λιμάνι με μία μέρα απεργία. Με μία μέρα απεργία από χθε είμαστε δεμένοι. Από τότε έχουν αρχίσει οι αθλειότητες. Στην Κρήτη τα δημοσιεύματα, αγωνία για τα εκπαικτικά σε μία μέρα. Έτσι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα γνωστά. Έτσι, από τώρα να το ξέρει ο κόσμος. Έλα μωρή χιονάτη, γάμο. Έλα καλέ. Ρε μα την Παρασκευή, πώ θα σε πάρω. Αφού με πήρε την Παρασκευή, α βλακεί. Α μετά υπήρξε Σαββατοκύριακο, με πήρε το Σαββατοκύριακο, λάθο. Δεν σε πήρα, ρε μαλακιστήρι. Προσπαθούσα να σε πάρω να πούν και μάλιστα είχα σκοπό να μην αναφέρω πολιτικά θέματα. Για κομμενικό σε πήρα, μαλακιά. Ήμουνα αυτίκο μάρτυρα σεξουαλική παρενόχληση και θοπευση. Πώ το λένε το άλλο που σε χαϊδεύει ο άλλο. Θόπευση, άτεγα. Ναι, είχε βαθύνει ο Λεμονάδίτσο συνέντευξη από τη Μισελ. Τι πού, δεν θυμάσαι. Ναι, ναι. Και σε μια φάση να πούμε εκεί που μιλάγανε σοβαρά, του λέει αυτή, κυρία Τραγκά, με χαϊδεύετε. Λέω, όπα. Και μετά από λίγο λέει αυτό, κυρία Μισελ, αφού σα χάιδεψα, μπορείτε να φύγετε τώρα. Σωστό. Μερακλή και στα γεράματα δεν έχει να κάνει. Ο Δράκο δεν έχει ηλικία. Ήθελα να πω να πούμε ότι ακούω με σπαραγμό καρδιά σε όλου αυτού που πονάνε για τα μέτρα που παίρνουν για μα και μου θύμισε ένα πολύ ωραίο που μου είχε πει ένας μπάρμπατρε φίλε στα Γιάννενα στο κεντρικό Ζαχώρι στο Δίκορφο. Ρε μαγκά, αυτοί κάνουν τον μπουκτι με ξένο κόλλο. Δεν τον κάνουμε το δικό τους να πούμε. Επίσης οι τράπεζες, οι χρεοκοπημένες τράπεζες όπως είχε πει κάποτε ένας φίλος, οι οποίες θέλουν συνέχεια ανακεφαλαιοποίηση, έχουν γαμίσει διαφημίσεις και σου κάνουν κάτι γλίκες ρε φίλε. Η μία σου λέει φέρε μας εδώ τη σύνταξή σου και εμείς θα σου δώσουμε και ένα κατοσταρικάκι δώρο να πούμε. Η άλλη σου λέει τις καταθέσεις όλες εδώ να πούμε και θα δώσουμε γι' αυτό και θα κάνουμε. Ρε παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει καταθετικό κοινό. Δεν υπάρχει. Πολύ ψαγμένο, ε. Επίτρεψε μου άλλη που θυμίσαι τώρα, γεια. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Μέκα. Σαν τουγιά για τα μάρι. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε το απόστημα της διαπλοκής που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια και τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ο Σαββίδης. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το Μέγκα. Πρώτη φορά αριστερά. Πού είναι αριστερά! Αριστερά!